يجب كفنا. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه وقدميه غطي به رأسه. استاذ صاحب سرنامک دی، خکل سرنامک دی. غریبی دا مړی اوشو خو دومره کپړه نشته سادر چې سر او خپې وله دواړه پټ کو. که سر وله پټو خپې ښکاره کیږي، که خپې وله پټو سر ښکاره کیږي. تا نه تپوس کوي چې استاده څه وسر وکړو. وی داسې وسره وکړئ چې سر وله پټ کړئ او خپې دې خیر دې کولی وي چېرته واښه ماښه که میلاوېده هغه راوالی په دا پښو وله ور واچوئ. خیال کوئ اذا لم یجد، کله چې یو سړی ونه مومي کفنا کفن، د مړي کفن ونه مومي. اذا لم یجد کفنا، کله چې یو سړی ونه مومي کفن، الا ما مگر هغه جامه یواری چې دی پټ کی په دې جامې سره رأسه سر داغه او قدمه یا دواړه قدمونه داغه. مراد د دې نه دا دی چې دونه جامه وي چې سر پې پټ کی یا ولخ پې پټی کی. د دې دا معنی نه ده چې تش دونه زړوکې دی چې صرف سر پې پټیږي یا صرف پښې پې پټیږي. دا نه، مطلب دا دی چې نور بدن هم پټیږي خو چې خپې پټی نور بدن هم پټیږي خو سر کولاویږي. که سر پټی او نور بدن هم پټی دا پټیږي خو دغه کولاویږي خپې. کله چې یو سړی ونه مومي کفن مګر هغه چې هغه پټی سر د ده، که سر وله پټی ما وی خپې کولاویږي او قدمه یا قدمونه پټی، که قدمونه وله پټی سر ښکاره کیږي. مدلی خیال لري ما وی چې سر پټی سره د نور بدن دا ټکې به وایې نو خپې دغه کیږي ښکاره کیږي. که خپې وله پټی نو دلته کې پښې هم پټیږي نور بدن هم پټیږي خو سر ښکاره کیږي. تاسو به سوال وکړئ چې دا دغه ولې کوې؟ دلته خو صرف سر او پخې راغلي دي، دا پکې د کوم ځای نه رالی چې سر پټیږي سره د ټول بدن خو پخې ښکاره کیږي، یا پخې پټیږي سره د نور بدن خو سر ښکاره کیږي؟ وایي دا ځکه وایو چې که دغه نه ټوټه وایې صرف سر پې پټېده یا صرف خپې پې پټېدې نور بدن پې نه پټېده، نو هلته مسله دا ده مه پې سر پټوه مه پې پخې پټوه، لاړ شه عورتې غلیظه پې پټ کا دې ځای باندې واچوه پوه نه شپې. نو ځکه در دغه به وایې حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقي قال حدثنا خباب قال حضرت شقيق وي چې حدثنا خباب. حدیث منتبیان که حضرت خباب دیر لویشان والا صحابی دی قدیم الاسلام دی، خباب ابن ارت رضی الله تعالی عنہ، او دی کافر چه دی و سر دیر ظلم نکری دی اسلام دا پاره بیاندازه تکالیب برداشت کری دی. حضرت عمر صاحب زمانه که دا دی خلکو دا پویولو دا پاره چه گوری علکا اسلام مفت ندر آغلی دې د پاره ډېرې قربانۍ شوي دي، خباب ته به وي خبابه د املا لږ را ښکاره کړه دې خلکو ته چې را یې ښکاره کړه ټوله سوځېدلې او چاپونه وو. خلکو به ورته وی دا ولې وایي سکاره به یې بل کړو د مکې خلکو او زه به یې د خپو د لاسونو نه ونیولم او د دې سکرو د پاسه به یې ځوړند کړی وم او زما دغه نه به چې دی نو دا دغه د لوکي ختل له ملا نه. خباب ابن ارت رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی شان والا صحابی دی. قال خباب وی هاجرنا مع النبی صلی الله علیه وسلم، هجرت وکړه مونږه سره د پیغمبر علیه السلام. هاجرنا هجرت وکمنګا مع النبي صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام د مکینه لاړو مدینه ته الک سشلت لی نلتمسو منګا طلب کو نلتمسو من طلب کو وجه الله در زاد الله ایس مطلب نلتا در راشن مسئله و نبلو نبلو صرف او صرف چه ده در الله رضا و نلتمسو منگا طلب کو وجه الله در زاد الله چه لارو فوقع اجرنا نصابت شوز منگ اجر فوقع اجرنا صابت شوز منگ اجر علی الله پا الله بانده دا دغه هجرت چې کوم اجر او ثواب هغه په الله باندې واجب شو الکه مونږ او تاسو ګورې په الله څه شی واجبولی نشو خو دا الله په ځان واجب کړی دی په خپل کرم سره او فضل سره چې چا داسې عمل وکړو په ما دا واجب دی نلتمسو وجه الله مونږ طلب کوو د رضا د الله فوقع اجرنا ثابت شو زموږ اجر علی الله پالا خیر اجر خو الله راکو خو اوس زمونږ دوه قسمه ډلې دي فمنا بعضې زمونږ نه چې دا مهاجرین دي بعضې زمونږ نه من هغه څوک دي ماته چې هغه غریب مړ شو بعضې خلک هغه دي چې هغه مړ شو او هغه د هجرت او د دین د قربانو څه ثمرې ورته دنیا کې میلو نه شوې ولم یاکل او هغه خوراک ونه کو د دنیا خوراکونه مراکونه ونه کړه من اجره د اجر دا غنه شی اسه شی مدلی خیال لري مطلب دی بعضې هجره کو خو د دې ماوې د اعمالو بدله الله دنیا کې هم ورکه یاغوی دغه بدله ونه لیدله دا څوک وو چې هجرت هم وکړو او خواران مړم شو او هغه د دین چې کومې فایدې په دنیا کې وې هغه ورته میلو نه شوې وایي منهم مصعب بن عمر بعضې په دې ملګرو کې هغه حضرت مصعب ابن عمر و مصعب ابن عمر ډېر لوی شان والا صحابي دی وایي په مدینه مکه مکرمه کې ډېر د ناز جون به تېرو سار به یو جوړه واغوستله ماخام به بله جوړه واغوستله مور او پلار باندې ډېر ګرانو کله چې دی مسلمان شو مور او پلار ورسره هر څه پرېښوده یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ولیده چې یو زوړ صادر یې اغوستی و او په هغه صادر کې م پیوندونه و زوړ صادر و رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه په ژړا شو چې یا الله یا خو مصعب ته ګوره چې څومره نازولې و خو نن د دین د برکت د وجې نه دومره شوق یې د دین سره دی محبت یې د دین سره دی چې دنیا ته د سره فکر هم نه دی نو یو په دې کې حضرت مصعب و ومنا من او بعضې زموږ نه هغه څوک و چې الله ولې جون ورکه هغه د آخرت د نعمتونو وعدې هم ورسره دي خو دنیا کې چې دی دغه د هغه د خپلو قربانو فایدې هم ولیدې ومنا او بعضې زموږ نه من هغه څوک و اینعته چې پخې شوې لهو د هغه دپاره ثمرته میوې د هغه بعضې هغه خلک و چې د هغوی میوې پخې شوې او چې په باغ کې میوې پخې شي نو خلک ورسره څه کوي خوري که نه خوري مطلب دا قشو د دنیا او د دین د وجې نه چې هغه دنیا کې کوم پراخي راغلل او ورسه راغلل هغه یې هم خوړل عبدالرحمن ابن عوف حضرت عثمان صاحب ته ګورئ فهو نو دقه کس دا دویمه ډلې والا نه دی چې دا الله ولې جون ورکه او د دنیا کې چې دی نو د آبادي راغلله فهو نو دقه سړی چې دی یهدبها هدبا یهدبو معنی دی راشو کول نو دی هغه دنیا کې هغه میوې راشو کوي یا هغه نه د دنیا هغه کومې فایدې چې دی هغه دی حاصلوي فهو نو دغه سړی یه دی بو ها دی را شوکی میوی او بیا وی قتل یوم احد نو خیده خو منس که زمنان را لیل خبره دا حضرت مصعب ابن عمر واقع دا قتل دا حضرت مصعب دی قتل شو یوم احد پروز دا غزوه احد دا احد پا غزا که دی مر شو فلم نجد له فلم نجد نمنگ اونمون دا ما حقا نو کفنه به چه منگ کفن و گرزو دلا نو کفنه چه من کفن ورکو دلا به پاغی منگ اونمون دا حقا سیزا چه منگ کفن ورکو دتا داغی اشنو الا بردتن مگر یو زرو کیو یو سادرو اغم لنده سادرو دتا زانتا وکلو ازا غطوه نبیها کلا بچه منگا پتکو دی بیها پدغی سادرو ازا غطوه نبیها کلا بچه منگ پتکو پدغی سادرو راسهو سرددو نو اغا لندو نو نور بدن بیم پت شو خودوم رده چه خرجت رجلاهو رو باوتی ده سادر ندوالخ پیداغو و ازا غطوه نرجلیه او کله به چې منګ پټ کو دواړه خپې ددو نو خرج راسه سر خرج راسه سر به روت من زمیدار وایو یارانو پلانې سړی بختورو ولی یارانو داسې کفن ورته میله شو الکه دا کفن خکولې والې د دنیا عزت په یخو سه د اخرت عزت خو نه دی کله مونږ وایو یارانو داسې ښکلې قبر ورته میله وشو داسې ځمکه وه هلکه چې ځمکه وه نو سوه خو تاسو ته اسانه وه مړي غریب ته څه فایده شوه دغه دې صحابه دي لوی شان والا صحابه دي لیکن خورانو ته چې دی زړوکي نه میلاوېدل واړه ته واړه واړه زړوکي وو حمزه ته ګوره مصعب ته ګوره سر به یې پټه او خپې به یې ښکارېدی او چې خپې به یې پټې سر به یې ښکارېده د وجنه رسول الله وی دغه په اوروا چې وی په خو باندې ولا سرګړی ها فامرنا النبي صلی الله علیه وسلم فامرنا النبي صلی الله علیه وسلم فامر دا بیل صیغه ده نه بیل دی فامرنا نو امر وکم ته چا امر وکو النبي علیه السلام پیغمبر علیه السلام د څه شی لکه دا سر ولا پټ کې ان نغطی راسه چه منگا پتکو سر داغو و ان نجعل رجلی و ان نجعل او بلدادی چه منگو آچو علا رجلیه پخپو داغو من الاسخری سرگری علاک پخپو ولدغو آچوی سرگری پا حدیثو که ده امام بخاری گوریدا کمال لیتا سوکت چه یو مسئله خود را شروع کی کنه نو هغه بیل بیل ګوټې درته بیانوي. مسله د کفن را روانه ده چې د غسل مسله و څومره لوی مسلې وکړې اوس د کفن مسله را روانه ده. کمال ده دی الله پاک سجبه غوندې د برکت کتاب دغه کړی دی. ډېر لوی برکت کتاب دی. تاسو ویلو امام بخاری رحمه الله چې حدیث به خپل کتاب کې لیکو نو اول به ورته غسل وکړو بیا بیا دو رکات منځو کو بیا بیا حدیث لیکو د دې وجه نه استادانو به وي په کار خدا ده چې سړی درس ته کینی چې غسل وکړي لیکن غسل اوس مشکله ده د دې وجه نه کوشش دا په کار دی چې بیا اودسه کیناستل نه دي په کار بخاري ته کم از کم چې سړی کینی چې دغی اودسی نو بیا بی اندازې خیر دی نو نوز دی سرنامک دی دو مسئله که دی علاکه پا خپل جون که زان لکپن تیارول دا صحی دی که دا صحی ندی یو سره جون دی دی او زان لکپن چه دی واخلی او کیگی دی دا که خودل دا کپن دا زان لتیارول لکپن دا جایز دی که دا جایز ندی نو دی با ده دا مسئله ثابته که چه بلکل جایز دی پا جون که آن دوم را دا چه پا جون که زان لکپن تیاروه نو داسې کپړه ځان له تیاره کې چې په هغې کې ښه عبادت وکړي. زمونږ استادانو به وایي ښه، مثلا تاسو ځان له سادرونه دوه اغوستي دي چې دا به مې کفني دوه. کله نا کله د شپې راپاسېږي، یو نه ځان له لنګ وهي او بل لکه د احرام په شان د ځانه دغه کوي تاووي او عبادت موس پکې کوي کوي بیا ږدی بیا پکې کوي او بیا چې خیر او سره دغه شي بار بار یې وینځي او اسري کوي. دقسې له دغه ني الله موقع درکړه د حجو، الله موقع درکړه د عمرې، ځان له د کفن دغه واخلی سادرې. استادانو به وي لاړ شي پکې حج وکې عمره وکې، هلته پکې په حرم کې طوافونه وکې، بیا راشې دلته پاک ووینځې اسري کې بې ځایه مه استعمالوي او بیا دغه وکې وصیت وکې چې دا ماله کفن راکې. ځان له دوه دغه وایه ښه. نو څه وی بابون، دا یو باب دی، من استعد، هغه څوک چې هغه تیار کړي د خپل ځان دپاره الکف، من استعد هغه څوک چې هغه تیار کړي وي د خپل ځان دپاره الکفن کفن. دا باب دی د څه، هغه څوک چې هغه تیار کړي وي د خپل ځان دپاره کفن. فی زمان النبی صلی الله علیه وسلم، په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، او فلم ینکر علیه، یا فلم ینکر پاغه باندې انکار نی شوی، یا فلم ینکر رسول الله پاغه باندې انکار نی کړی. دا ځکه وای چې زمونږ د زمانی خبرې خو دلیل نه دی کنه. یو سړی دی د رسول الله په زمانه کې، هغه ځان له کفن تیار کړی دی، خو په دې کفن باندې چې اعتراض نه دی کړی، یا په دې کفن باندې رسول الله اعتراض نه دی کړی، نو دا دلیل د دې خبره شو چې دا جایز دی. دلی خیال لري من استعد الکفن، چا چې تیار کړی وي کفن، فی زمان النبی صلی الله علیه وسلم، په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، او فلم ینکر علیه، په هغې انکار نه شوي، نو خبره دا ده چې دا بالکل جایز دی چې په هغې باندې د رسول الله پې انکار نه کړی، صحابو پې انکار نه کړی، نو خدا جایز شو. نو سوال دویم پیدا کیږي، کفن د ځان دپاره تیارول دا خو بالکل جایز دی، بلکې جایز څه کوي چې ښه خبره ده، سړی به ورته ورګوري، آخرت به رایادیږي. ځان له قبر تیارول دا څنګه دي؟ زمونږ زیات امام شافعي صاحب مذهب والا وایي بالکل لا جایز دي، وایي القبر کالکفن، د قبر داسې مثال دی لکه کفن. کفن ځان له تیارول جایز دي، قبر کنول هم ځان له جایز دي، ځان له سړی قبر تیار کړي. زمونږ اکابر وایي قبر ځان له تیارول دا مکروه دي، چې ته ځان له قبر کنې، ولې ستا دا یقین شته چې ته به په لنډي کوتل کې مړ شي. لا تدري نفس بأي أرض تموت، ته وایې زما د دغه ځای کې قبر وکنوې، نو ما وایي ستا دا یقین شته چې ته به دلته مرې. که ته وایې چې نه کنه، نو چې زه کراچۍ کې مړ شم، لاهور کې مړ شم، هلته به وصیت وکړم چې ما لنډي کوتل ته بوځئ. نو بیا مسله ده د کراچۍ نه مړې راول جایز دي، یا د لاهور نه مړې راول دغه دي جایز دي، دا خو د بیا نور بنیاد کې خو د ټول ناروو دپاره. زمن احناف وی چې قبر د ځان دپاره تیارول دا مکروه دي، که په دې نیت یې دغه وکړي چې راله قبر ووهي، که زه پکې خښ شم زه، کنې یو بل مسلمان به پکې دغه شي خښ شي، نو بیا بالکل صحیح دي. او چې قبر کم سړی خیر مکروه دي، خو داسې مکروه تحریمي نه دي، غیر مناسب دي. کم سړی چې ځان له قبر وکنئ، نو اکابر وایي داسې مکنوئ چې بس ودی کنه او بیا بند کړي، خبره دا ده اکابر وی ځان له پادیره کې قبر وکنه وه هی تیار کا او بیا څه شی وله دغه که چې د پاسه یې او بیا زر بندیږي او زر کولویږي او ورځه هلته کې اعمال کوه عبادت پکې کوه تلاوت کوه نور ذکر کوه. تاسو ته د امام بخاری یو شارح دی علامه کرمانی ورته وایي علامه کرمانی هغه ځان له قبر کنولی و او چې تا به ټول تلاوت پرې هغه وخت کې کو وایي تقریبا اووه سوه ځلې په دې قبر کې ځان ختم د قرآن کړی و مخکې ځان له قبر کنولی و په ژوند کې او دی به بیا ته هغه ځای کې بیا دغه کو تلاوت پرې کو نو ما وي اووه سوه پیرې ځان له دغه کړی ختم د قرآن کړی نو بیا ښه ده خو هغه ما وي داسې دغه کړه چې یو تخته غوندې پیدا کړه چې بس هغه کې پې د پاسه یې پرېږدې چې کور ته راځي چې بیا ورځې زړه ترې کولوې. ښه وویلی شو. عن سهل روایت دی د حضرت سهل نه سهل صاحب واقع بیانوي ان امراتا یقینا یوه ښځه وه جاءت النبی صلی الله علیه وسلم هغې راوړو پیغمبر علیه السلام ته په مدینه کې یوه ښځه وه هغې راوړو پیغمبر علیه الصلات وسلام ته څه شی ورته راوړو بې بردت یو صادر برده خپله معنی ده شړی دا توره شړی نی چې دا سپینې لیکي پکې بې بردت یو صادر او دا صادر سو منسوجت چې هغه اودلې شوې وه دا نسج دغه ته وایي دا صادر خلک جوړ نه کړي دا جوله چې لګی او دا جوړی کی اودلې شوې و بې بردت په صادر منسوجت فیها چې اودلې شوې و په دې صادر کې حاشیتها هغه طرفونه د هغې سیډونه د هغې یو خو داسې دی که نه چې خانولي سره رخ پروت دی نو تاسو ته صادر چې والی نو نیم پرې کړي در ته چې دا پرې کړي نو ګوره دا چې کوم ځای پرې شو دا خو پرې شو اودلې نی هغه تارونه هم تې وځي نه دا بالکل داسې صادر و چې څلورو پلو ته دغه و اودلې شوې و بند و منسوجت فیها چې اودلې شوې و په دې کې حاشیتها هغه سیډونه د هغې بیا دغه وایي حضرت سهل تدرون آیا تاسو پوهیږې مل بردتو چې څه شی دی برده حضرت سهل د صحابو نه د خپلو شاګردانو نه تپوس کوي چې آیا تاسو پوهیږې مل برده چې څه شی دی برده نو قالو هغوی ورته ووی الشملتو شمله برده شملې ته وایي که نه شمله دا زمونږ د پښتنو شمله نه شمله هغه صادر ته وایي چې سړی د ځانه تاوي هغه زړوکې چې ځانه تاوي قال نعم سهل ورته وایي او بالکل صحیح خبره م وکړه خیر دې ښځې دا دغه دې دا صادر راوړو او څه ورته وایي حضرت په خپله مې اودلی دی ښه غالبا دې له دا چل ورته قالت دې ښځې ووي نسجتها ما اودلی دی دا بیدی په خپل لاس حضرت ستا د پاره مې په خپل لاس باندې دا دغه کړی دی جوړ کړی دی فجئتو او ما راوړه دا او سله لعکسوها چې زه دا واغوندم تا ته حضرت چې ستا د اغوستو د پاره دا شي فاخذها النبی صلی الله علیه وسلم راواغست دې صادر له د دې ښځې نه پیغمبر علیه السلام وی غشته دی خدا حالت سو محتاجن په داسې حال کې چې رسول الله ضرورتمنو الی هغې ته د رسول الله په دغه وخت کې صادر ته ډیر ضرورت و کیدی شي نه به بل خیر رسول الله دا صادر واغشته کور ته ننوت چې کور ته ننوت او لنګ یې ترې جوړ کړه د لنګ په ځای باندې واچه او بار راووت فخرج الینا رسول الله د کور نه راووته موږ ته و انه او دغه برده او دا غصادر چه دی دا سو ازاره اغا دا غا لنگو دا صادر دا غا لنگو لنکلیو چه لنکلیو سیو ماما را غی او رسول الله توی چه حضرت دا سمرخ کلی صادر دی دا سمرخ کلی صادر دی فحسنها فلانون نخ کلی والی بیان که دا غی پلانی سری یو صحابیو اغا دا دی صادر کلی والی بیان که فحسنها نخ کلی والی بیان که دا دی صادر فلانون اغا پلانی صحابی فقال ویسر رخ کلی دی او فقال او وی چه حضرت دا مال را که اکسونیها دا غستو دا پاره مال را که اکسونیها ماته واغونده یعنی دا غستو دا پاره مال را که ما احسنها سر خکولی دی دا خیال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم محتاجو دی خزی و تا پا تخفه که دا صادر روڑو اغا کورتانه نواتا دا لنگ پزه واشو چه بار رو تا یو سری دا دی دا غلیر صفتو که او وتوی حضرت سمره ډیر خکولی دی ما تیرا که فقال فقال القوم نو اوی دی قوم چه ما احل که داری خون نکلی در رسول الله نده سلو گفتن اگه که خون ننشته دی اگه نو خوش شیع والی در کی فقال القوم نو اوی دی قوم و صحابو دی سړي ته وایي ما احسن تا تا خو نه کړه ملکه پوهېږي دی سړي ته دا نور صحابه وایي چې تا خو ونه کړه تا ولې وغوښته لبسها النبي صلی الله علیه وسلم واغوسته دا صادر پیغمبر علیه السلام محتاجا الیها په داسې حال کې چې د هغه ضرورت و دی ته او ثم سألته بیا دې سوال ته وکړه نو ولې تا ته رسول الله نه دی معلوم چه دا اغا پخوله که خونه نشته دی خوچش شیطه و غالی در کئی و علم تا او تا تا معلوم دا دی سری تا وی چه انهو لا یرد دو چه رسول الله دا چه سوال نرد کئی خیر وره که چه وره که نو دا سری دا خسخل کنه زان خلاصه ای خودم پا خیر که ما دا غستو دا پارت ندی غخته دا چې پیغمبر علیه السلام واچو نو دا صادر د ده د بدن پورې ولګېده نو دا مبارک شو نو ما ترې وغوښته چې دا زه کفن له دغه کمه تیار کم نو قال دې سړي ورته ووی انی زه چې یم والله قسم په الله ما سألته ما سوال نه دی کړی د رسول الله نه د دې صادر لئلبسهو چې زه یې واغوندم دا می اغسطولت ندی غختی اغسطول خنورم دیر دی و انما سألته ما ددن سوالو که ددی سادر لی تکون کفنی ددی دا پارا چه داز ما کفن شی خیال دیدی نسو گوره در رسول الله زمانه که یو سره دا کفن دا پارزان لسادر تیاری چا پی تیرازو که نپی صحابه وی تیرازو که چه داسته که نه پی رسول الله اعتراض وکړه چې دا ولې تیاره معلومیږي دا جایز دی قال سهل سهل وی څه وخت پس بیا دغه سړی مړ شو او بیا خلک راپاڅېدل دغه صادر یې د ده کفن کړ فکانت نو شو دغه برده او دغه صادر کفنهو دا د ده څه شو کفن شو ښه معلومه شوه و جون که زان لکپن تیارول بلکل سیدی باب اتباع النساء دا باب دی درست و تللو دا خزو الجنازه تا دا جنازه پسی علک مریو شی جنازه روان شی او دا خزی و پسی روان شی آیا دا تک سیدی که دا سینه دی زمان احناف وی یک رهو خزولا د جنازه پس تلل نامکروه دی خو حرام ندی چه تاسوهای حرام خو غیر مناسب دی خو پا دی شرط چه جنازه پسی زی چه زوانی خزی نی ځکه د ځوانو ښځو د کور نه وتلل فتنه ده. او دویمه دا ده چې دا ښځې د دې مړي رشته داري وي، نو بیا دغه دی اوس کله ناکله زوی د زوی جنازه روانه شي، نو د مور خو ورپسې لچ وي او دا مور ورپسې روانه شي ځي، او بوډۍ ده هلکه دونه ډانګونو باندې مه وهئ، پرېږده چې ورپسې دغه کېږي، اول یې پوهېږې او که نه پوهېده ځي دې ورپسې چې بوډۍ وي او داسې قریب رشته داري وي نو خیر دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دقسې یو جنازه وه، یو ښځه پکې را روانه وه. عمر صاحب ورغی او سخت یې ورټله، چې وی رټله رسول الله ورته وایي پرېږې ده، رشته دارې دی او وخت هم نږدې دی، رشته دار هم دی او مړي که بیا هم یو میاشت تېره شي بیا د سړي ړه صبر شي، نو دا خو وخت هم لږ دغه دی پرېږده ځي دی. نو مطلب دا دی چې د ښځو په جنازه کې تلله، جنازه پسې دا مکروه دي، نه دي په کار، خو کتلې او په دې شتلې چې بوډۍ وي او قریبې رشته دارې د مړي وي، نو ما وایي مناسب خو نه دی، خو کتلې مې منې که وایي پرېږده، هغې خواران یو دغه لري، یو غم لري. داسې به نه وایې چې استاذ وایي چې ځي دی ورپسې، ما وایي زړې وي او رشته دارې وي او هغې ته ډېر تکلیف دی، اوس هغې غریب ته تکلیف دی، زوی دی، رور دی، نوسی دی، او تا دلته کیسه را کړي هسې نه چې د غم نړه ونه چوي، هلته ټیک دی ونه شي. حدثنا خبيثة بن عتبة قال حدث سفيان عن خالد الخزاعي عن أم هذيل عن أم عطية رضي الله عنها. أم هذيل خو مدالي پیژنه کنه، هغه حفصه بنت سيرين ده، د محمد ابن سيرين خور. دا روایت کوي د أم عطية نه انها قالت حضرت أم عطية وي چې نهينا منګه منې کړي شوي یو عن اتباع الجنازة، د رستو تلو د جنازو پسې. أم عطية وي چې مونږ ښځې منع کړي شوي یو د دې خبرې نه چې مونږ د جنازې پسې ځو، نو ښکاره ده چې صحابه چې منع کوي څوک یې منع کوي؟ رسول الله. دومره ده چې د جنازې پسې د تلو نه خو منع شوي یو، خو ولم یعظم او نه ده کلکه شوې دا خبره علینا په مونږه، مونږ ته ویل شوي دي جنازې پسې به نه ځئ، خو دا راته نه دي ویلې شوې چې ګورې خامخا به نه ځئ او که څوک لاړې نو حرام هم وکړو. نو معلومیږي دا خبره چې تګ ورپسې حرام نه دی، خو دومره ده چې یکرهو مکروه دی، او بختوله داسې مکروه دی لکه څنګه چې د ښځو عام تګ بار وتل دا مکروه دی، په دقه درجه باندې جنازو کې وتل هم دغه دی. او که نه دا وي چې ښځې داسې چې د خپلې علاقې مارکیټونو ته ځي، هلته به خیر دی، او چې بیا جنازې له راځي نو بیا به نه خیر نه دی، نغه بیا دغه دی لکه بیا خو هلته کې چې ځي او دلته ځي نو دا ولې فرق، هلته جایز وي دلته به ناجایز دی. ښه، نو ولم یعظم او نه دی کلکه شوې دا خبره علینا په مونږه. باب احداد المرأه، احداد دغه ته ویې ترک الزینه، خایست پریخودل، مونږ ورته وایو غم کول، هلکه خدای دې نه کي په کور کې مړې وشو مړې، مونږه په میاشتو میاشتو باندې نوې جامې نه غوندو، ترک د زینت کو، زمونږ ښځې سر نه غوړئ، ګومنس پکې نه وی، نور هغه خپل خایست هغه نه استعمالی. وی ولې؟ وی یو میاشتو شو مړې م شوی دی، لا خو کال نه دی پوره، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ ما وی ترک و زینت ته څه وی؟ حداد، حداد هم ورته وی او احداد هم ورته وی، دا جایز دی که نه؟ مدلی خیان لدی؟ نو څنګه دی؟ بابو احداد المرأه، دا باب دی د غم کولو د ښځې علا غیر زوجها، بغیر د خپل خاوند نه، پلار یې مړ دی، دا جامې ناغوندي، خیسته جامې، ځان نه ښکلې کوي، رور یې مړ دی، زوی مړ دی، نوسی مړ دی، دا جایز دی که نه؟ احداد دغه ته وایي ترکو زینه، چې د غم د وجې نه خپل ښایسته والی څه کې پرېږدي، ښکلې جامې سر غوړول نه کول، دا دغه شو. نو تاسو ته به ووایي یو صورت کې ښځې له جایز دي، چې د ښځې خاوند مړ شو نو څلور میاشتې او لس شپې به دا ځان نه ښکلې کوي، دا په دې واجب دي. او د ښځې نه بغیر، د ښځې نه بغیر چې د چا ایمان په الله او د الله په رسول، هغوی له دا جایز نه دي چې د خپل په خپل مړي باندې د درې ورځو نه زیات اظهار د غم وکړي. یو د زړه غم دی نو هغه وي، خو اظهار د غم کې جامې نه اچوي بل څه نه کوي، نو دا دغه دي. زموږ زمیندار خلک نه دي، خدای دې نه کړي چې مړی وشي یو کاله پورې دغه نه کوي، نوې جامې نه اغوندي، مړی به وشي د روژې نه به مخکې شوي وي، چې وړوکي اختر راشي دوی جامې نه اچوي وایي مړی هم شوی دی. نه، یو ورځ جایز دي، دوه ورځې جایز دي، درې ورځې جایز دي، خو ګورې په څلورمه ورځ باندې دا دغه نه دي، جایز نه دي. باب احداد المرأة، دا باب دی د غم کولو د ښځې علی غیر زوجها، بغیر د خپل خاوند نه. اصل کې هر چا له دا مسله ده، خو ښځې اکثر دا کوي، نو ځکه دا ذکر کو. اصلي کې هلکه تاسو چې د صحابو دا حالت واورئ که نه، نو یقین وکړه چې یقین به هم پرې راشي چې دا جنتیان دي. ته څومره د رسول الله د خبرې دوی قدر کوي، د هغوی د عمل قدر کوي. قال محمد ابن سیرین وی توفی ابن، وفات شو یو زوی لأم عطیه، د حضرت ام عطیه، دا اوس تیره نه شوه، د حضرت ام عطیه زوی مړ شو. فلما کان الیوم الثالث، کله چې شوه ورځ دریمه، یو ورځ تیره شوه، دې ښکلې جامې نه اچولې، ځان یې نه ښکلې کو، دویمه ورځ، خو چې دریمه ورځ شوه نو دعت بسفرت، دې راوغوښته سفره. سفره یو قسم خوشبویی ده چې هغې کې داسې لږ غوندې زیړوالی وي، نو راوغوښته دې بسفرت خوشبویی، یا فتمسحت به، او دې ولګو دا خوشبوی د خپل ځان پورې، دا خوشبوی د ځان پورې ولګوله. وقال تو ویوی، تا به پې سوال وکړي چې بیبی دا اوس خوشبوی ولې لګي، هغه بله ورځ د زوی مړ شوی دی. نو وقال تو دې وی، نهینا موږ منع کړي شوي یو، ان نحد، چې موږ غم وکړو اکثره زیات، من ثلاث، د درې ورځو نه. موږ د دې نه منع یو چې د درې ورځو نه زیات غم کوو، الا لزوج، مگر د پاره د خاوند. که ښځه د خاوند د پاره غم کوي نو هغه به څلور میاشتې او لس شپې کوي. تاسو څه ګورئ، څومره تقوا او څومره دینداری او څومره اتباع د رسول الله، او څومره د رسول الله د مخالفت نه یریدل. مسله خدا ده، یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې ترک د زینت جایز دی، لیکن مداری پوه شوې، یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، خو دوی دومره اهتمام کوي چې اسې نه درېمه ورځ باندې زه ترک د زینت وکم، اسې نه چې په درېمه ورځ راباندې ماښام شي او د ماښام نه پس چېرته پنځه شپږ میلټه همداسې تیر شي، نو دوی به زر په درېمه ورځ کې دغه وکړو. د درېمې ورځې د اخر نه ده، زر به یې دغه راوغوښته، خو خوشبوی مشبوی په ځان پورې بیا ولګوله چې چېرته د رسول الله په دغه کې رانه شو، په هغه وینا کې ګوره، په درېمه ورځ یې هر څه راوغوښتل، په ځان یې خوشبوی ولګوله. مدلی خیال دی. زینب بنت ابی سلمه، دا د ام سلمه بی بی لور ده. ښه، ام سلمه د رسول الله بی بی وه، او د تیر خاوند نه د دې لور وه، زینب نامې وه. قال الداوي لما جاء نعيو دلتا يو نعيو دي يو نعيو دي نعي دغتا ويه خبر دا مرگ ما تقول خبر بور خبر دا مرگ او يو دي نعيونا دا نعي ما نكوه مرگ يو خبر دا مرگ دي يو نغده مرگ نو چه خبر شي نو خبر تا دغا وي ما دلی اس کلی کی سره مر دي دی مرگ تا بسا وي نعيون او یو چه بیا تا پلیس پیکر دغا وکا نو دا تا خبر ورکا نو دیتا سوی نعي لما جاء هر کل چراغی نو دا بدا سوی نعيو ابی سفیانا خبر دا مرگ دا ابو سفیان خبر دا مرگ دا ابو سفیان من الشام دا شامنا محدثین حضرات وی چه دیزه که لگه غلط یا شویده یا دا کاتب نشویده یا دا یوراوی نشویده دا مین شام تکیه نده اصل که ابو سفیان چه وفات شویده گوره دا پا مدینه منوره که وفات شویده او دیزه نمالومی که مین شام دا شام لنو اگه خو پا شام که نو نو دا سوه هم را غلی دلتا کلا چراغی خبر دا مرگ دا ابو سفیان چراغی یورستی رشوه بل روز تیره شوه چه دریم روز و نو دعت ام حبیبه دعت ام حبیبه رو غخت ام حبیبه به صفرت اتر فی الیوم سالسی پا دریم روز ام دادغا نده ام حبیبه داد ابو سفیان لور وخه در رسول الله بیبی ده چه کل ابو سفیان وفات شو یو رس تیره شوه دویم رس تیره شوه نو پا دریم رس بانده دا اغی لور ام حبیبه چه در رسول الله بی بیوه اغی دا اغی رو گختل اغی خپل اتر متر ندی اغی رو گختل پا زان پوری اول اگل زان خکولی که او بیاد خزو تا و ایماتا و گوری زخو زر خزه ما زما دیت سو ضرورت دیشه اینو تا رسول الله دنیا نتلیو زما دیت سو ضرورت دی خدا می زکا اولا گولا چه دغا دی تاسو تا دا معلوم شی چه پا ملی بانده دا دری رزون زیاد دغا نده پکار خبگان نرو گخت حضرت ام حبیبی چه دا دا ابو سفیان سوا لروا دی رو گخت به صفرت اینا اتر فی الیوم سالس پا دری مرس او فمسحت عارضه ها او دی اول گل دا پا دی طرفونو دا سر و زراعه ها او پسنگلو بانده و قالت او ویوی این کنتو یقیناً یمزا دا این مخفف دا مسقل نده این کنتو یقیناً یمزا دی خوزو تا وی عن هازا دا دی دا غنه دا دی زن خکولی کولو نه یمزا عن هازا دا دی عطرون او دا دی زان خکولی کولونا زیم لغنیتن بی پروه علکه دا زان خکولی کولو ضرورت چاتوی چه پیغلی پیغلا او خاون لری او چه خزا بودیشی تاسو دی کل گوره کنه چه بودیوی او بیا خاون دیم نی اغی بیا دیشی نو تا ضرورتو نی نو زما دی تا سو ضرورت دیات رو تا و دی زن خکولی کولو تا یم ازا دا دینا لغنیتن بی پروا مو تا ضرورت نشتا نو بیا ولی لگه بی بی وی لولا انی سمیتو رسول اللہ سلام کچر دا خبر نوی چه موریدلی دی رسول اللہ نا یقول اغوی باوی لا یحلو لی امرات نحلالیگی یو خزیلا تؤمنو بالله والیوم الاخر چه دا غیمانی پا اللہ و پا رز دا آخرتو دیل دا جائز ندی ان توحد دا چه دا ترک دا زینت کئی غم کئی علا میت پا مری فوق سلاسن زیاد دا دره رزونا مدلی خیان لده نحلالیگی خزیل گولا دیل تکی دی لی امراتن دی نکتی تا گورای خزیل جائز ندی د دې وجې نه ستاسو حاشه وی که جینۍ نابالغه وه، نابالغه او خاوند یې مړ شو، نو نابالغې ته خلک ښځه نه وایي. په دې باندې دغه نشته د ترک د زینت حداد. یا تؤمن بالله والیوم الاخر، چې دې ووایې نو که یو مسلمان یو عیسایڼه یې کړې ده، یا مسلمان دې یهودڼه یې کړې ده او دلته دې مړ شو، نو په دې یهودڼې او په عیسانې باندې حداد نشته. دې عیدت به تېری خو غم او ترک د زینت به نشته. ان تحد چې دا غم وکړي علی میت په مړي فوق ثلاث الا علی زوج مگر په خاوند، فانها دا ښځه چې ده تحد علی په هغې باندې به غم کوي اربعة اشهر سلور میاشتې و عشر لشپې. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن عمان عن زينب بنت ابي سلمى انها اقبلت. خام دا بيوم غادي زينب چا غدا ابو سلمى لوردا او ابو سلمى د حضرت ام سلمى مخيني خاوندو، انها اخبرته چې دې زینب خبر ورکړی دی حضرت حمید ته. قالت داوی دخلت علی ام حبیبه، زه ورننوتم په ام حبیبه، هلکه ام حبیبه څوک وه؟ زوج النبی صلی الله علیه وسلم، چې هغه بیبي محترمه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فقالت هغې وویې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما اوریدلی دی د رسول الله نه یقول، هغوی به وی لا یحل لامرات، نه حلالیږي هیڅ یو ښځې تؤمن بالله والیوم الاخر، چې هغه ایمان روړي په الله او په ورځ د آخرت. ان تحد چې دا ترک د زینتو کې او غم کوي علی میت په یو مړي فوق ثلاث زیات د درې شپو نه، الا علی زوج مگر ښځه به ترک د زینت کوي په خاوند اربعة اشهر و عشر لس څلور میاشتې او لس شپې. تاسو به وایې مړنو دا به په دې ټولو کې زنانو کې یو ام حبیبه وه چې داسې به یې کول، نورو به نه کول. نو دا درته وایي نه، هرې ښځې به داسې کول. ثم دخلتو دا زینب وایي، بیا زه ورننوتم علی زینب بنت جحش، په زینب بنت جحش، دام د رسول الله بیبي ده ښه، دا زینب په زینب ورننوت کور ته ورله. مدلی خیال دی دا وړه زینبه چې د ام سلمې بیبي لور وه، دا ورننوته د بلې زینب ته چې زینب بنت جحش دی، دا هغې ته ورننوته. دا هغه زمانه ده چې رسول الله دنیا نه تللی دی. حین توفی اخوها، په هغه وخت کې چې وفات شو د هغې ورور، د دې زینب بنت جحش ورور هغه وفات شو. خیر اوس نن درېمه ورځ ده، چې درېمه ورځ ده، ښه خبره دا ده اکثر به دا ښځې چې دي د صحابه و زمانه کې مړي کور ته به راجمع کېدې، او دې دپاره به راجمع کېدې چې دا خو صحابیات دي، د خاوندانو نه به څه اورېدلي، نو هغوی به سره خپلو کې دا دغه بیانول دا حدیثونه. ریجو له به نه راجمع کېدل مثلا، نه ښځه مړی چې وشي خدای دې نه کړي د درې ورځو پورې د خوراک دپاره مه راجمع کېږي، راوړی ځان سره شی نه خو دې له نه. نو دوی راجمع وو، چې راجمع وو نو فدعت بطیب، اوس ښځې ناستې دي. نو دې زینب بنت جحش چې د رسول الله بیبي ده، دې راوغوښته بطیب خوشبوی، ټولې ښځې ناستې دي مسله ورته کوي. فمست به، دې د ځان پورې اولګو دا خوشبوی. زه یمه چې څومره اجر به وي، په کار دا دی چې دا پوهوي خدای دې نه کړي د یو ښځې مړی وشو مړی، او نن درېمه ورځ ده، نو دې کې ډېر خیر برکت دی. په کار وو چې دا زموږ زنانه محترمې پوه شي، او دا بیا ګوره ډېرې کلکې دي په اعمالو کې، او درې مره شي ښځې را دغه شوي دي او دا لاړه شي او عطر راوالي او دقه قصد خزو په مخ کې ولګي، یا نن سبا د ځان پورې دا پوډر موډر راوالي دا ولګي د خاوند نه بغیر چې مړي، او خزو ته ووایي چې دا مې ځکه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلې ده چې یو ښځه دی په خپل مړي باندې د درې ورځو نه زیات نه غکوي غم کوي. بیا دا واقع ورته بیان کړي، ګوره زینب بنت جهش د هغې ورور وفاتو دقسې په درېمه ورځې وکړو، امې حبیبه د هغې دغه پلار مړو، او داسې پلار یې و چې کورنۍ پې دغه شوه ملی ماته شوه ابو سفیان، او هغې هم درېمه ورځ باندې دغه ولګول اتر. ثم قالت بیا زینب وې دام دی اخر کې بوډۍ وه، مالی بطیب څه دي ماله د خوشبویې سره نشته مالی نشته زما دپاره بطیبې په خوشبویې من حاجت ضرورت، نو بیبي چې ضرورت نشته نو څه لی لګې غیر انی سمعت رسول اسلام، خو دومره ده چې ما اورېدلی دي د رسول الله نه یا هغه به وې چې لا یحل لامرات نه حلالیږي هیڅ یوې ښځې له ما، دلیل امرات نکره ده، نکره چې وروستو د نفع نه راشي عامه شي، نه حلالیږي هیڅ یو ښځې له تؤمن بالله والیوم الاخر چې د هغې ایمان یي په الله او په ورځ د آخرت دې له نه حلالیږي، توحدو چې هغه ترک د زینت کوي علی میت په مړي باندې فوق ثلاث زیات د درې شپو الا على زوج، مگر خزه به ترک د زینت کوي په خاون اربعة اشهر و عشره سلور میاشتې او لشپې. دام وشو خیره سره، اوس د زیارت القبور مسله ده، هلکه چې هدیرې ته ځې قبرونو له، آیا دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ زمونږ ښځې ځي قبرونو له، دا ښځو له جایز دي که دا جایز نه دي؟ دا مسله به کوي. دا سلیمان څنګه بچی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و یوم یحشر اعداء